الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشر من كل أمة فوجا فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون مخکی آیات کی زجر بیان شو اغی خلق لا چغیر اللہ پایتن باند یقین نکی نو قیامت کے بعدی سرا یو جانور خبری کی دابت الارض اوم دغا یو جرم بوتا یادی چی خلقو اللہ وی زمان پایا تنبان یقین نکو نو تخویفی و خروی ذکر کی او دغا خلق و حال چی کمو خلق و دنیا کی دا اللہ دا آیاتنو سخیال نو سات لے التفات و تنو کڑے او دی باندی پورا فکر او سوچ نو کڑے اللہ با قیامت کی ددغ خلق یولوی جماعت را جمع کی خاص ددی خلقو چڑیر زیاد بئی ډیر هجوم وای مخکې او رستو به پتن لګي ولانا بول عزت وې زو به منیکم او بن به کوم چټول په یو ځای کې راجمشي اول سر اخیری سر دا ټول یو ځای لراشي نو بیا به تاسو خبره کوم دا به ډیر عظیم جماعت دی ډیر اکثریت به یې نو قیامت کې والله د دې تپوس کې د خلقونه هغه او تخکار ویلې ځکه دنیا کې هر بندا یا هر جماعت یا هر مذهب او مسلک والا پل ځان له یو مسلک جوړ کړی تاریخ هم خداوي چې قیامت کې به الله ته دې تپوس کوي دسو چې دا خلق ولې په دې مسلک کې نه داخلي دو دې خلق ولې تاسو سره اتفاق نه کوو ځان نه ګور دا مسله جوړ کړی دا قیامت کې والله د دې ته پوس کی چې دا ځان د دنیا کې سچا سره جوړ کړی دی او هغه له زمرا رفعات او وقات ورکړې زمرا شان ورکړې چې قیامت کې والله د دې ته پوس کی په ګور چې الله د څه ته پوس کی نو هغه قران کې ویلې دي کنه هغه زپټه خبر نه ده چاری یوی د دې تاسو وکي د دې تاسو وکي چې د ځانه سجول کړی دی نو د دې تاسو وکي نه الله وا خپل کتاب تاسو کوي هر بندا د خپل حق تاسو کوي د خپل ملک تاسو کوي د پردیشي تاسو خوځوک نه کوي نو الله خپل حق خپل کتاب د الله خپل دین توحیدو نو دې ته پوس بکې ويوم نحشر من كل امتن او یاد کا ورځ چرا جمع بکمونگا دهر امتنا فوجن یو لوی جماعت یو لوی لخکر هر امت کی ورده خلق شتا دی هر امتنا بدا لخکر جدا کی ممن یکذبو بی آیاتنا دا به دا آغا چانهی چه در روغ جن کریو آیاتو نزمون چه اللہوی دما دا کتاب دشمنان نو دا ڈلہ و دا جماعت بطول را جمع کم لوی لخکر بی فهم یوزعون زیبا پیو میدان کی بند کلیشی اولین او آخرین چه مخی کم خلقی نغیب او درولشی چه نا نورور سروم را یو زیشی راو رسیم یوزعون چه طول خب انتظام ادریگی خب ترتیب سر ادریگی چه پرا تفریبا کی نئی توضیح انتظام توی و صفونو سرا او دری دوتا وی نو بیدری خپورا پا انتظام سرا خپورا پا ترتیب سرا فهم یوزعون داولی حتی اذا جاؤوم تردی پوری چه طول حاضر شی طول راجم شی یو تنم پا کی پاتی نشی قالا اکذبتم بی آیاتی وی اللہ دیتا آیتاسو دروغ جن کریو زما آیاتنا ولم تحیطو بی علما او نوی رسید لی اغیتا پخپل علم کی داغی مطلب تا نوی رسید لی داغی معنام نوز دکلی اسیم تلاوت کو اسیم حفظ کو ناظریم کولی او جدما آیاتونو کم مقصدو فاقیم زنو پوکڑی چی دا اللہ دا دی آیاتونو سمت لب دیم دی که کم مضمون دیم دکا آیات که هر یو کی جدا مضمونی کنا سو آیاتونو کی دا اللہ دا وحدانیت مضمونی نس آیاتونو کې د قیامت اثباتی س آیاتونو کې د قران کریم صداقتی س آیاتونو کې دلائل عقلی وی الله خپل وحدانیت باندې عقلی دلائل ذکر کړی سو آیاتونو کې د نقلی دلیل وی د انبیاءونو د مخکې امتونو نه سو آیاتونو کی بشارت او تخویف وی آیاتونو خاص نه ای سو مقصد پکی کنا الله ای تاسو په مقصد ځان نو پوکړي او سی باوم وی تلاوتونو باوم کول یا باوم قرأت کو خوشوازه با پکولی او مطلب هم ځان نو پوکړي زکا خطا سو عمل نو کرد آیاتونو مناسب چه آیاتونو کی تاستا کم خبرا اللہ طرف نرا رسید لیوان چه شرک مکاوا او تاب خام خاکاو اغیل با دی توجیحات بیانول چه دا شرک ندی او دا حکورا محبت تے ہو بس بوجہ دی داغی تکذیب کہو تا تا اللہ حکم کرو چھ دما دا رسول تابداریو کا تا کرو تا خود پلارنی کا تابداری کولا تا خود آغی پر رسم رواج او دستور پس روانوی سمرائی اتون راغلی پا دی دوارو مسلو کی تا تا اللہ ویلیو چی دا حرام نظان بچ کن چی ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطلی دیو بالمالو نا پا غلط طریقی باندی مخوری دا حرام دی دی باین تا عمل کرو تا خوی دا کاروبار دی حرام تا دی کاروبار وی تا تا اللہ رب العزت ویلیو قرآن کی چی غیبت مکوان چغلی مکوان دروغ موائن دوادی خلاف ورزی مکوان پلو مسلمانانو سرا ٹگی ٹوری مکوان حق پرستو پوتی خندا مکوان اگی پوری ٹوکی مسخری مکوان دا دا قرآن احکام کا نخواه سمرا یا تو نو تا بکی یو من لیو تا تیویلیو چه دا منزو پابندی کواو زکاة ور کوا چه دا اللہ حق دیستا پا مال کی تا ولی پا دی عمل نکو اکذبتم بی آیاتی کتا دیر وی چه او ما خو پا قرآن ایمان راوڑیو دا خو ایمان نده چیو پل دا غی تکذیب که آیاتا سو درو جن کلیو زما آیاتنا ولم تحیطو بیا علما او نوی رسید لی غی تا پا علم کی دا غی پورا معلومات دتنو پا غی کم تبحر او تدبر نو حاصل کرده او اللہ تاست ویلیو چی گوری علم کے نو پورے کوا ٹوکی مکاو دا دین سرخا سور توبہ کی ویلیو وما کان المومنون لینفرو کافا فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفت ولنوزی پتا سکی دار علاقی او کلینا یو جماعت صد پارا لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ جزان خفوه کی پا دین کیم چیغا وقت سرا کم علوم مروجا چیغا طول حاصل کی باقی طول باندی عبور کی لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ تفقه تباحر توی چیغا علم با پورا کئی گوارے اصلا چیسا کسی او سو خبر ازدکی از سایاتون یاد کی او سو تقریر ازدکی چی دا جمیل پکار راضی او دا جنازیل پکار راضی او دید پار دا خود دین نشو دا خود علم نشو اللہ ویلی چی علم با پورا حاصل ہے چی هر فن کی تا تا پورا معلوماتی کا نخواب تکا قرآن دازی کتاب کے جدے کہ ہر علم چلی گی کنا دا سیغی او دا اشتقاق او دا لغت او دا طول علم پدی کی چلی گی ولم تحیطو بے علم نتا زمان دا کتاب دا عربیت علم نو حاصل کریں چا عربی لغت سمرا معلومات غواری چه دی سمر معانی عرضه که دی جدا جدا معنا مرادی دی تا احاتوی کنخا احاتو علمی ندا دی نوکڑی دا بسو که خدا خلق وی کنخ چنن اغی قرآن دا نصاب نیسته دی کتابو نبکشتا تبندیانو اغی لوق ور کرده اغی لی تلیمو کرر کری دی اغیل استازان نیولی دی پورا انتظام دی بندیانو دی کتابو نو او دی قرآن زیبا کنشتا دین استاز شتا انو علا وقت شتا دی نیسے احتمام شتا دی ولم تحیطو بیا علما دا دیتو ای خوا چه قرآن نم نووی لی تاسو با جلالین شریفوین تاسو بیچ مونگا قرآنوی جلالین قرآنی دا وذی خلق تعالی او ښا ولم تحیتو بیا علما او نو رسیدلی دی قران ته او دی آیاتونو ته په علم کې د دې پورا پورا معلومات هم نو کړی داولې نو دی بوي چې مونږ ته واخ نو زمونږ ډیر مصروفیاتو هر وخت به هم غړې تکاتو چیرې ټیم را سره نشتا نو الله یې سکار دی کو چې تا قران نزد کو تا قران له واخ نو ور کو تا په قران کې سوچ او فکر او تدبر نکاو نو اماذا کنتم تعملون تا نور څه کار کاو زه نه منم دی بیا ویل شي دی بیا خپل مصروفیات پیش کول شي الله یې ما خدای له پیدا کړی وي چې ما قران نازل کو او انسان مې پیدا کړ او تمه وی چې قران وایا اما ذا کنتم تعملون معنا نور سعملو چتا سکو ما خو دنیا کې د دې عمل لپاره پیدا کړی وې چې دا عمل وکم خپل وخت په دې کې صرف کړم الله یې نور عمل نه منم ښا د دې تاسو بکیږي وای ته ځانه خبرې کوي څه شی جوړ کې ځانه نو بیا یو قیامت کې الله تاسو کې چې تاسو دې سره ولې نه شاملې ده وای دروغ موای کنه ها خبرې چې الله ویلي ټول قران کې شته چې دې تاسو بکوم دې تاسو و وقع القول عليهم بما ظلموا ثابت بشي په دې باندې قول د عذاب په سبب دا وي چې ډېر لوی ظلم یې کړی دی وخی خراب کړی دی تو قیمتي عمر ها تو وخدای سمره قیمتي عمر او غدي بی ضایع بی فائدې خراب کړی دی په ما ظلم ظلم ستوي وزد شی په غیر محل کې دا عمر الله دې له دې لپاره ور کړو چې زما قران پز دکی زما دین پز دکی دا درسنه مخ کې وا چې دا دې زکنو بیا کا وکنه کارونه خدا وا مخ کې د ټولو کارونه نه ما لوی ظلم کړی دی ډیر لوی ظلم کړی دی ډیر قیمتي وخت خراب کړی دی په بی فیضو کارونو کې چلای ما دغه لنو پیدا کړی چې ته په خابت پويږي نو تختې او صوباره واخلې او 1 2 3 ز دکوا ما دې لنو پیدا کړی او ما دې لنو پیدا کړی چې په خابت پوي شي نو بس د دنیا د ګټي او د مال دولت ته حاصلولو لاري نسا شابس چې په کومه کې ډیره ګټه ده او کومه کې ډیره فائدہ ده نمونځ نه روزان وسو اوس په دې پسې لګیاوی دا وخت په دې کې خراب کو اما ذا کنتم تعملون واقعا بشي په دې باندې قول العذاب په سبب دا غي چې ظلم کړي فهم لا ينطقون دی با خبرهم نشي کولې په دا وخت کې قیامت کې خو ډېر روبي کنه الله رب العزت دا غیر وځ ډېر لوی hebat ته معنا دي چې خبرې به هم نشي کولې یاري نه لا ينطقون یا داسې خبرې چې حجت پېښ کی دلیل خو به نه چا سره کنه خبر اخو هغه چې په دلیل باندې چې به دلیل نه خبره نه نیو زجر یو داور کو چې اما ذا کنتم ساکارم کو دنیا کې سوم کولو وحدتنو نو دویم دلیل عقلی پیش کی او د دې د عذر ختمی چې دې مونږ توخنون الله یما خو روز او شپه دواړه پیدا کړیو وتا ته په دې دواړو کې وخنو نظر روزه او نظر شپه که دروز استا کارو کنا چوزان لڈوڑے تیارو ما و گٹا ما نو دشپید سکولو وقت دنشکی خودے دا اللہ کلام دنشا ہو رہے دے علم یرو انا جعلنا اللیلہ دی دور سوچ نکی چی یکینن مونگا گرزو لی دا داشپا لیسکنو فی چارامو کی پدی کی دشپی دا آرام وقت دے خواہ شپا اللہ دا آرام دا پارا پیدا کرے دا کار دا پارا نا دا او خلق پکی روز اشپے دوار پکارونو کیولا گولو ونہار مبصرا او روز میں پیدا کری دارو خانا چپدی کی کارو کسبو کین نستاد آوزر خون قبلی گی چماتا وخنو ولی در روز نونو دشپے تم وخنو قرآن بدیز دکو یو یو آیات بدیویم داغی پورا پا مطلب بدی زان پوکاو تا پوست بدی کاو دا استازنا ذکر جی دا قرآن استاز سردانی چه سبق میں تاوی کا نزاو تاوی ننا اگا با تاستلی کی یو ذل بید تاوی نو بیا بید تاوی نو بیا بید تاوی دا دنیا کتاب نده چه سو پتنی پوشوه کنا ناغتا پریدی نا نو پا یو یو آیات بے پوکولی داغی پا طولو معانیو باندی داغی پا طولو اشاراتو کنایاتو باندی داغی علم خوخلاسی دنا نو دکا یو یو آیات بدوی خو داس بدی نکول چل اللہ صلی اللہ پیدا کرے اگر دی پزے پری خودو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ یقیناً پدی دلیل کی چل اللہ ذکر کر چروز میں پیدا کرے دا اشپا میں پیدا کرے دا روز دکار کا سب اشپا دا آرام نبدی کدیر عبرتو ندی خدا قوم دا پارچی ایمان راوڑیم اغیزه نډیر دی عبرت اغستې شي اغیزان له شپې وخت مقرر کی چې دی وخت کې به قران زده کوو اغه شپې وخت ډیر موزون دی ځکه نبی علیہ السلام ته الله رب العزت وی چې دروازه غوستا ډیر لوی شغل دی ان لک فی النار صبحا طویلا دروازه خوستا دعوت تیم پا قبائلو باندی گرزی او پا کلو باندی گرزی او پا میلو باندی گرزی نو دشپی ما تا ادریگا کنا دشپی وقت دیر دو سکون دی دماغم برابری او جبام صحیح چلیگی دا دیر خواخ دی نو تا سر دا وقتم نو مومنانو تینا سمرا پیدی واغستی او سمرا پکار کنا وستو اتا صدقہ سی مشغول ہوئے پا دنیا کی دیس چی غم دا سرنو خوا توبہ توبہ بچی منزو دا سمنو او دا اللہ عبادت نو ننوم بدنونه خکلیو پاکو او صفا سترو نوم زیونه صفا سترو نوم جامع او کپڑی صفا ستروی طولو مرم دغسی پدی خیرو کی تیر کرده دستا سنگا جون دیرو را مورو پلار دی کم دی پریخیو اتا کم پل راغلی او پا مردخانه کی دیره دخ مردخانی دی چبانگ ویلی شیتی آوری او تا سر غم نشتا دی انڈیان برا غلی نو اندو بینو تا تا با منز مافی بسو شکل دې شکل پشانت نه دې لباس دې لباس پشانت نه دې خبرې دې انسانیت او د سړیتوب نه دې قیامت کې پتو لګي ولي و یوم ينفخو فی الصور او یادکار از چې پکوالی شي پشپېلې کې حدیث کی راضی چکل اللہ از مکہ اسمان عباد کرل جوڑ کرل نشپیلے جوڑا کرل دا نور نا نصرافی اللہ السلام لے ورکلان نبس اغش پیلے خلی تنیولی دا او برا گوری پہ انتظار دے چکل با حکم کی سور نبی علیہ السلام نتا پوستیو چی دا سشے دے نبی علیہ السلام وی دا اللہ جوڑا کردی دا دا نور نے جوڑا کردی دا او دا غیدی خلیتا پریدی دم را خیستای جوڑا کردی دا دی خلیتا پریدی دا غید یوی او پر تا دی وو اسوانو نو ووز مکنا لویا دا چ مخته ولا سي هغه ډیکوریشن جوړ کړی دی او حسن ولا پیدا کړی دی خدای یې یو یو پتر نه دی چې خلقه دا ډول د پاره لګی هغه دومره دی چې شپې له وسومره ای الله به حکم کوي اسرافیل علیہ السلام تکنه شپې له به وای دا د دنیا دروانه دوش په له لومبه چی غرون بوچت شی زمک اسمان نو پا هوا شی مخلوق بطول پنا شی در لنبیش پیلے دیتا نفخ ہے فضع اموی او ساق اموی پیو قول کی جدا دوار یو شیر زکا دا چی اوالی شی نو خلق باول بی خوش شی ابی اوشه سره بیا په موت راشي نو کله او تزکه فزع ویل دي hebat غبراحت او کله او تسعق ویل نو یاد کا اورت چې پکوال شي پشپېلې کې ففزعان فی السماوات ومن فی الارض بهوش بشیم او په یره بشي هغه څوک چې باسمانو کې دي او هغه چې بزمکه کې دي الا من شاء الله هم مگر هغه څوک به تنه بچي چې د الله خو خیم نامون ته نه دي معلوم چې تا دا څوک دي اسې که خلقو د خیال نویلی چې جبريل میکائیل اسرافیل بیادین هغه بخدو خود بچي کنه خوش پیله رومیم وی و رستیبم وی کنا ندا پتاو لگی ده چی عقید دین بچ دی ملائک چکم رسول دی سوکو سر شهداؤم یادی و کلن اتو داخرین طول براشی اللہ تعدیر پاجز سران اگر دقا وقت که بیا سوک سرکش نئی باغی بنی کافر بنی خدا خدا قبلی دو وقت نده کنا طول بدا سی عاجز سی اللہ تا او دا سی منتونا او دا سی توبی بابا سی وقت نئی دا قبلی دو کنا و تر الجبال تحسبها جامدتا او بوینی دا غرونا چنن تپاغی باندی گمان کئی چو دیر کلک دیم او دیر مضبوط تیم چی دا بسو خوزی دا خپل زین نن پیتا دا گمان کئی خوا چی دا دیر دران دی وحی تمر مر صحاب او دا غرو نبا پا هوا کی لارشی پشاندت لو دوری زیم یوم یکون الناس کالفراش المفسوس دیویلیو کنا خواه و تکون الجبال کالعهن المنفوش شبا داغرون پشان دا اغی وڑیم چه دندت کلیشی جدا جدا کلیشی او هوا تا آسانشی کلا دغسی بدا اغرون پا هوا کی علوزی اگر کتا تنن دیر کلک کالی خواب دا اولی با انقلاب راشی پاری او شکیم او دخپل زینبا بیزائشی سن اللہ اللذیم اتقنا کل شیع او گورا دا اللہ قدرتا انظر او سر دیخوا او گورا دا اللہ قدرتا اگا اللہ چی محکم کلے دے ہر یو شیع پخپل زیبان دی ترکمی پوری دی لے وقت ور کلے دے نو مضبوط بئی پا خپل حال باندی بئی او کله چې را دی اوشي نو بس په هوا وشي اس باندې بیا په هوا کې بلال شي خلق وګیا ګوري نو اس باندې دا و دا اول شپه له سره د انقلاب راځي اس شه دا غینا نخلاسیږي دا د شپه له هغه پریشانی هر چا ترسه دلیدا کاسمان نه زمکا دا که غرون دی که دریابون دی که ستوری دی اغیر نسوک نشی خلاصه دی که نشر رو مستطویر دا غیر سختی ارزه ترسه دلی دا انهو خبیرم بما تفعلون نو دا غیر اللہ خبردار دی پاگا کارونو بانده چی تاسوی کوئی دا ټول زور نه ودی انسان لا چې په زور دي ځان په عذاب کړی دی او چې الله سره پیدا کړی نو کار دی اونکو قیامت کې هونه کیږي په دې بیا پیمانه ورخه تخویب او خرابیو د مخلوق دی یرولو د پار او صرف دی یوې خبرې د پار چې الله وي زما دا آیاتونو خیال وساته زما دا قران خیال وساته دا زدکا د دین ازان خبر کا غوري ستا نجات پدی کې دي ستا امن پدی کې دي ستا نه چې الله رضا کیږي نو پدی به رضا کیږي خام باخر دعوانه